Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Raia wa jiji la Bujumbura watilia shaka uwezo wa shirika la mafuta nchini Burundi lililoanzishwa hivi karibuni. Usambazaji wa habari potofu kwenye jamii huweza kuathiri kundi kubwa zaidi na kuleta madhara, asema mtaalamu wa uhakiki wa habari. Na katika habari za kimataifa, mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki aendelea na ziara yake katika nchi za ukanda. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Arbel Nduwayo. Hapa studio mimi Lomar Denio ya Bivuze. Naam. Baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura nasema kuwa na mashaka kuhusu shirika la mafuta Sopebu lililoanzishwa hivi karibuni kushughulikia swala la mafuta nchini Burundi. Waliozungumza na idhaa hii wanaeleza kuwa badala yake serikali ingetanguliza kupatia suluhisho la kudumu ukosefu wa fedha za kigeni unaotajwa kuwa kini cha yote. Licha ya hayo, nathibitisha kusubiri mabadiliko kuhusu upatikanaji wa mafuta nchini Burundi. Na usambazaji wa habari potofu huwafanya wapokeaji wake kukanganyikiwa na kuchukulia habari za uongo kuwa za kweli. Ni maelezo yake Spajo Ngabo akizungumza katika mkutano wa viongozi wa vyombo vya habari nchini Burundi Jumane hii. Waalikwa wanatathmini namna vyombo vya habari vinavyoweza kuchangia kupambana na kusambaa kwa taarifa za uzushi na kurubuni. Bwana Ngabo anakumbusha kuwa kujizuia kutoa maelezo kwa taasisi fulani huweza kuwa chanzo cha kuzagaa kwa taarifa hizo. Anatolea wito vyombo vya habari kujali njia za kutambua habari za kweli na kupiga vita zile za uongo. Mbali na hayo, anataja ukosefu wa uwezo wa kifedha katika vyombo vya habari nchini Burundi kuwa mojawapo ya sababu za kukwama kwa azimio hilo, licha ya kuhitajika hasa kipindi hiki nchi inaelekea uchaguzi na nyakati za uchaguzi. Ibihe vy'amatora abanyamakuru baba batorohe mu bihe nk'ivyo, kuko mu bihe nk'ivyo niho vipindi kama hivi vya uchaguzi huwa vigumu kwa wanahabari, kwa sababu ndivyo vipindi vinavyorekodi habari nyingi ambazo si za uhakika au habari ambazo hazitimizi vigezo zinazosambazwa katika vyombo vya habari. Kwa hiyo si rahisi kubaini kuwa wanahabari au vyombo vya habari viko au haviko tayari kupambana na habari potofu kwa kiwango cha asilimia 100 kwa sababu tofauti. Kwanza, tuzungumzie tatizo la ukosefu wa uwezo. Unapokosa uwezo wa kifedha, vifaa vya kisasa au wafanyakazi wenye uwezo ili kufanikisha operesheni nzima, inakuwa vigumu. Kwa upande mwingine, kuna shida ya matumizi ya internet na teknolojia za kisasa. Ukitathmini hatua ya dunia kwa matumizi ya teknolojia za kisasa na internet pamoja na utangazaji nchini Burundi, ambapo kwa mfano video iliyotengenezwa kwa utaalamu wa kiteknolojia, unamkuta mwanahabari wa Burundi akiwa hana ufahamu zaidi ili kupambana na habari potofu. Hata hivyo, tumaini bado lipo, kisa kuna baadhi ya vyombo vya habari vinavyojitoa muhanga kwa kutumika vyema bila kujali uwezo vilionao. Tumaini liko papo hapo, na kuna haja ya kuviunga mkono vyombo hivyo ili kuwa vyenye manufaa katika kutoa habari halisi vipindi hivi Burundi inapoelekea kwenye uchaguzi, kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. Anza n'ubushobozi bukwiye kugira ngo bashobore gukurikirwa cyabo neza. Na taarifa hii inakuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Mali zilizodhulumiwa endapo zinadhihirika ni rahisi kurudishiwa mumiliki wake. Serikali inaanzisha mfuko wa fidia. Kama si mali inakuwa shida, lakini serikali inajenga majengo ya kumbukumbu. Ni maelezo yake mhadhiri wa vyuo vikuu ambaye pia ni mtaalamu wa maridhiano, Jambo Sko Harelimana. Ametoa kauli hiyo baada ya tume ya ukweli na maridhiano CVR kufanya mkutano na viongozi wa dini wakaombea fidia waliopokonywa mali zao katika machafuko yaliyoisibo nchi. Kulingana naye, kutoa fidia hizo hufuata taratibu ndefu. Na katika taarifa nyingine, huko kaskazini mwa Burundi, mwili wa mwanamke wa miaka 41 umeokotwa Jumanne hii katika chuo kwenye kijiji Kastelege tarafani Muruta mkoani Kayanza kaskazini mwa Burundi, jirani ya marehemu ambaye ni mmiliki wa chuo hicho anayeshukiwa kutekeleza uhalifu huo ametimua vumbi, kulingana taarifa kutoka kijiji chenyewe na kuthibitishwa na polisi tarafani Muruta. Inakisiwa kuwa mwathiriwa aliuawa kwa kukatwa shingo usiku wa Jumapili na kutupwa chooni akiwa tupu. Watu sita wanaoundwa na mke wa mtuhumiwa, baba yake na ndugu zake wanashikiliwa na polisi kwa ajili ya uchunguzi. Patrick Sengiumva na maelezo zaidi. Habari zinazotolewa na Nibaruta Dismas, kiongozi wa kijiji cha Kaserege tarafani Munuta mkoani Kayanza, zasema kwamba mke huyo aliyeuawa alikuwa na watoto wanne, mume wake alifariki dunia siku zilizopita. Habari hizo hizo zasema kuwa pia mama huyo siku ya Jumapili mchana alikuwa na jirani wake mwanaume ambaye kuna habari zisemazo kwamba alimpachika mimba. Siku ya Jumapili hiyo sasa walikuwa wanachangia pombe kwenye kijiji cha Kibingo tarafani Kayanza. Nibaruta Dismas, kiongozi wa kijiji cha Kaserege tarafani Muruta, anasema kwamba watoto wa mke huyo walichunga kurudi nyumba kwa mama yao siku wote wa Jumapili wakamkosa. Asubuhi ya Jumatatu aelezea huyo kiongozi wa kijiji cha Kaserege, ndipo sasa watoto hao wakawaambia viongozi wa kijiji cha Kaselege kwamba walimkosa mama yao, na polisi tarafani Muruta wakashughulikia kumtafuta. Siku ya Jumatatu ikamalizika bila kumupata. Kiongozi wa kijiji cha Kaselege anabaini kwamba asubuhi ya Jumanne wiki hii ndipo sasa wakagundua mahali palipomwagiwa damu, na ikiwa mama huyo ndipo aliuliwa. Walipoendelea na upelelezi, aelezea Nibaruta Dismas, ndipo wakakuta maiti ya mama huyo chooni mwa jirani wake yuyo huyo ambaye akawa naye Jumapili wiki iliyopita wakiwa wanachangia bia. Jirani huyo aliyeuawa alikimbia Jumatatu usiku, na polisi tarafani Muruta inatangaza kuwa yaendelea mtafuta, akikamatwa upelelezi ufanyike na akiutumiwa na makosa ya mauaji awekwe mbele ya sheria adhibiwe kulingana na makosa yake. Idara ya polisi tarafani Muruta ikawakamata watu sita wa familia ya huyo chooni mwake mkaokotwa maiti kwa ajili ya upelelezi, kwani familia hiyo husotwa kidole sana katika mambo ya kiuchawi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye pia ni rais wa Sudani Kusini, Salva Kiir, hapo jana amezuru nchi ya Angola katika mfululizo wa ziara zake kwenye nchi za ukanda, akitokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako alikutana na Rais Felix Tshisekedi na kuzungumza kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, akiwa Kinshasa, Rais Kiir, mbali na kutaka kupatikana haraka kwa suluhu ya changamoto ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwenye ukanda, pia alitoa wito wa kufufuliwa kwa mpango wa amani wa Nairobi na Rwanda. Kwa mjibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na viongozi hao, Kiir alitaka michakato yote miwili kuheshimiwa ili kuhakikisha inatoa suluhu ya kudumu kwa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Kinshasa, Rais Kiir sasa yuko mjini Luanda ambako anakutana na Rais Joao Lourenço anayeratibu mazungumzo kati ya Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, lengo likiwa kuzungumzia hatua zilizofikiwa. Kabla ya kufika Kinshasa, Rais Kiir alizuru nchi ya Rwanda na kukutana na Rais Kagame kabla ya kuelekea Rwanda ambako walikutana kabla ya kuelekea Burundi ambako alikutana na Rais Evariste Ndayishimiye, ikiwa ni katika juhudi za kusaidia kupata suluhu ya mgogoro unaoendelea. Na katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Paul Makonda amewakosoa baadhi ya viongozi kutaka kumtenganisha Rais Samia Suluhu Hassan na hayati Daktari John Magufuli, na kusisitiza kuwa anachokifanya Rais Samia ni mwendelezo wa yale aliyoanzisha hayati Magufuli. Kuna kasumba ya ujinga unaoendelea wa kutaka kumtofautisha Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Uwezi kuwatenganisha hawa watu. Na viongozi wengi wanafiki wanaotafuta kujipendekeza kwa Daktari Samia, kila wakipata jukwaa wanataka kumfanya kama Daktari Samia si sehemu ya Daktari Magufuli. Kama msemaji wa chama ambacho tulilani tukazunguka na ilani ya chama chetu. Kila anachokifanya Daktari Samia ndicho ambacho alikifanya Daktari Magufuli. Na watu hao walisimama wakazunguka katika taifa hili wakatafuta kula kwa pamoja. Huwezi kumtenganisha na waziri mkuu wao Kassim Majaliwa. Ningetamani leo iwe ni siku ya mwisho ya unafiki wa viongozi na wanasiasa uchwala wanaopambana kuwatenganisha viongozi hawa. Mafanikio haya tunayasherekea wote kwa sababu chama ni kimoja, serikali ni ya CCM na nyinyi wananchi mliipigia kula. Nam huyo alikuwa Paul Makonda kutoka chama cha Mapinduzi CCM huko Tanzania, na sauti yake ni kutoka kwenye gazeti la Swahili Times. Na mamlaka nchini Kenya zinaendelea kukabidhi miili ya watu waliofariki kutokana na njaa baada ya kupokea maelekezo ya mchungaji mwenye utata Paul Mackenzie aliyewaagiza kufunga hadi kufa ili wakutane na Mungu. Hatua hii inakuja ikiwa ni mwaka mmoja tangu kugunduliwa kwa makaburi ya pamoja kwenye msitu wa Shakahula, pwani ya Kenya. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, zoezi hilo limeanza hapo jana ambako miili saba ikikabidhiwa kwa familia tatu kwa ajili ya mazishi baada ya kupewa ushauri wa kisaikolojia na wanachama wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu. Hii inajiri baada ya mchakato wa uchungu wa uchunguzi utambuzi wa miili ambao umechukua mwaka kwa sababu miili mingi kumradhi ilikuwa imeharibika, uwepo wa idadi kubwa ya kesi na ukosefu wa visa vya kufanya vifaa vya kufanya vipimo vyote vya vinasaba, yani DNA ama ADN ukipenda. Tayari mchungaji Mackenzie ameshtakiwa kwa makosa ya ugaidi na mauaji ya washirika wake, mashtaka ambayo hata hivyo amekana. Kwa taarifa hizo za kimataifa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomarde Niyo, hivyo zinaya kwa geni kutakia jioni njema.